الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة في الإسلام فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيئا ومن سن سنة سيئة فله وزرها فعليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا الله رب العزت مسلمان باندی دی دنیا کی دخپل طرف نا یو ډیر عظیم او شدید امتحان لازم کړی چې ځان ته دعوې کوي په اسلام او د ایمان داغه امتحان نه نشي خلاصې دی دی دنیا کې باغبان دی د الله طرف نه عظمی خرازی او دی کې د الله حکمت هم دی چې دی په دې سره حق لک شي خو مضبوط شي او په دین باندې استقامت پیدا شي کچرې د دعوا په رښتیا باندې کړی او په صحیح معنا کې مسلمانی او د قران او سنت صحیح طریقې ته غاړه ایخي نو په دې دنیا کې د دې امتحانات په وجا دا ایمان به نور مضبوطیږي او قوي کیږي او که چېرې هغه داو په دروغه باندې کړی سنور د دنیا غرض او مقصدی د اسلام نه د عمل نه او د الله نوم اغستل او د پیغمبر نوم اغستل داسې رسمي او رواجي قدرې وي نو هغه امتحان د ده د پاره اوبال او عذاب وګرځي دنیا کې هم رسوا شي او آخرت کې هم رسوا شي د قرآن او سنت چې څومره احکام اوامر دي معروفات او منکرات تھی تدی منل و مسلمان باند لازم او دا منکرات و نظام ساتل دا مسلمان باند لازم و کاغا ناری نیو کزنا نی او دید پارا چه اللہ رب العزت کم عوض کم عجر کم ثواب و کم مرتبہ و کم درجہ مقرر کری وان اگر دی صاحب کتاب نبار دا اگر انسان پای قلع و پزین کے نرازی چیو مسلمان در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیو سنت باندے عملو کی داغی حد او انتہا نشتا صرف دمر قدر حدیث کے راشی داغی پا جزا کی او داغی پا بدلہ کی داغی پا ثواب کی چدا سنت تا پیغمبر یو بہتر دے دا دنیا و دا مافیحان دمر راشی او کل راشی چمن احیا سنتی بعدما امیتت فلو اجر مئت شہید وفی روایت فلو اجر مئت شہید جنبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ہوئی چچا زمایو سنت جو اندے کو سنگے جو اندے کو پس داغی نچپاغی عمل پریخ شوے ہو چان پی جندو چدا سنت تے ہو کا سنت ندے او سوک حق پرستو سوک دا دن فکر من عالم ربانی راغی وغا و سنت جو اندے کو خلق تیوخو سنت طریقہ خدا دا نبی علیہ السلام دا سکڑیو صحابہ کرام دا سکڑیو او خلق پاگی باندے عمل شورو کو نو دی عالم دا پارا دی خادم دا پارا دی موحد دا پارا دسلو شہیدان و اجر ابل روایت کرا دی دا دو سو داسی کل اللہ رب العزت یا پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیو لگ عمل باندی دڑیر اجر بیانو کی چی انسان پا عقل کے نراز دے نشی تسلیم کولے چی او سنت باندی تو بول دا شہید سمر مقام دے او سمرا مرتبی او درجی دی داغا پاکی بدنم ٹکلیشو روحیم ووتو دمرا سختی و تورسی دا ادھا یو شہادت مرتبو تا ملوشو یو شہید تا او دی عالم دی حق پرستو دی مبلغ اوازع او ناصح یو سنت جوندے کو او باغی سردتا دا سلو شہیدان و ثواب حاصل شو یا دو سو ردا دا انسان پاقل کی دیر ناشنا او دیر عجیب و غریب و بدیع خبر دیر اگران او دیکھیں ہم سچل لے اما چل دا دے چھے دین ست ہوئی کم دین چھے اللہ رب العزت را لے گلو کم دین چھے داغی دے پار اللہ پیغمبران منتخب کلیو پٹول مخلوقات کی غرہ کلیو کم دین چھے داغی دے پار ہے آسمانی کتابونه او صحف وقت پوخ نازل کړیو کم دین چې دا غیظ پاره په ملائکو کې بعض پیغمبران مقرر کړیو سمره د خلق برخه او ایسو په دې کې هغه څه دی هغه دین نو قرآن په مختصر الفاظو کې بیانې د خلقو باغې باندې یقین نه یې اسی وی تجبی پسر باندی لیکن پورا اذعان او اعتقاد سے ستوئی آنی کلو ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم بأحسن ما كانوا يعملون سورة عنكبوت کی ہوئی چاچی ایمان راوڑو عمل یا صالح کو مدوکار باوکم اللہ ہوئی دا دین دے کنا فا اللہ وی چچا دین قبول کن دین ستوی ایمان او عمل صالح ودوکار باوکم لنکفرن عنهم سیئاتهم دا دین با سختے و مشکلات و مصیبتنا دا دنیا و دیر زیاد غمنا و فکرنا لری باکم تنا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ بِأَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور دیر خیستا بدل بوارکرم احسنا چیزی سا عمل کرے سا عملو کا اللہ بعوض در کی دیتا دین ہوئی تا خدمتو کا اللہ مزدوری در کی تو زانستلے کا اللہ بارام اور راحت در کی تو شکریہ دا کا اللہ با انعام در کی دا دین دیکھا کلوی من عمل صالحاً من ذكر او انسا وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة چاچه نیک عملو کا ناری نیو کا زنانی او دا عقیدہ دیرا مضبوطی پا توحید باندی ندوک عربو کم او شیر الفاظ بدل شو جن بور کم دل اپ دنیا کی جن خیستا خیستو جن اگی چ سیئات پک نہیں مشکلات پک نہیں مصائب پک نہیں نہ خیستا جن دی ولنجزینہم احسن الذی کانوا یعملون او ډیر خسته بول ورکم بدلا دا عملونو دین دې ته وي تسوکا الله به خبر واخلي ته الله دین قدرک الله واستاذ دین قدر استاد عمل قدرک ته الله دین ته او الله عبادت ته الله احکام ته دیر پسی نظر اگورا دا عزت و نظر اگورا نتابع اللہ زان ترانیز دی کی دا دین مطلب وو چې قران هم دغه ترغیب ورکی اروازه کې خلق وتا چې خلق سوکې وليس للانسان الا ما سعى غورې د انسان د نجات لپاره بل هیڅ سبب نشته انسان نجات نشي مونته په حسابان الا ما سعى مگر چې خپل منډه ترلې والدا باغی با نجات مومی نجات پدی بانده دیخوا ہونچه نجات عمومی جہنم نبچ شی نا پلب ورسر نور خبری عمر گری شی کتاولا چرتا دعا غختی وی نو اللہ با قبولے کی کماولا غختی اللہ با قبولے کی یو ته د نور هغه پیدا ورکي ولیکن د نجات مسله د پریخودو او د نیولو خبره دا صرف په خپل ایمان پورې ده کې اوسړی را نیویشي نو د خپل ایمان د وجنه چې کمزور به و ایمان کې به کمزوري و یا خلاصې دې شي نو د ایمان په ځوان دي چې ایمان به کاملو ایمان به قوي او ایمان به خستو نیول او خلاصې دل تب صرف په دې باندې دا د بل چا په عمل نکېږي دا د بل چا په دوام نکېږي دا د بل چا په خیر خیرات نکېږي هغه صرف په ایمان باندې او چې کله دغه مطلب حاصل شو چ اخلاص شوی د خپل ایمان په برکت سره نو سره نور سیدونه برازي ستاسو لپاره بل بند سکړی کنه که ستاسو لپاره دعا کړی لمغفرت نو بشي کورستو ایت پسې سمالی خیر خیرات او صدقات کړی په سنت طریقه چې جوش پنې روزی نی خاص کړی ناغه بوم پکې قبول شي ځکه قران داوی نبی علیہ السلام ته یو مقام کې وای داوی صحابه کرام په حق کې چې تبوک نه پاتې شيو خطایو شو غلطیو شو او بیا یواب تپس داغی توبه قبول شوان او راغلل پل مالون راویستا پیغمبر تا چه منگ دید و جنا پاتی شویو نو دا واخلا داو زمان پا نظر که دیر بد رازی پسترگو مخن لگی واخلا اللہ رب العزت حکم راو لیگا چه خوز من اموالهم صدقتا واخلا دا دید مالنا صدقا طولنا اللہ او طول مالنا خلی وعدائی کری دا صدقتا واخلا او دیکیم دا دی فیده دا تطوحروهم و تذکیهم بها دیبا ام پاکشی مالونا با ام پاکشی واخلا واخلا بیا اور پسی وی وصلی علیہم دید پارا دعا غوارا ولی ان صلاتک سکن لهم ستا دعا دید پارا دیر زبردست تسلی دخوا ستا دعا دا ستا عمل لی او فیدی دیت رسی ان صلاتک سکن لهم دا دا بل عمل لی او فیده و رسیده کنه و چه ایمان مضبوطی کنه و دا ټول فواید و سرشتا دی کله مونتوی چه سنگ دا زند پارا دعا غواره سوال کوی دا اللہ نا دا خپل مغفرت دقا سی استاسو نمخ کی سو استاسو رونه مومنان مسلمانان په دې دنیا تیر شوی دي ناغیم په دعا کې یادوي اسی خونه دی ویلی کنا فیده والا ورکی کنا چونگا دعاو کو ناغیل فیده ورکی سره مجادل کی او دار چی ربنا اغفر لنا ولی اخواننا اللذین سبقونا بالایمان اے ربا منگتاهم بخناو کی چی دا بلد سوال کولو لائق شو چی بلتا زپاره بخنه وخته شو او زمونږ غیرونو ته چې زمونږ نمخ کې تیر شوی دی د ایمان سره ور ایمان وسره وي کنه ته چې ځانې نو بیا فایده نه ورکې استاد وا ها بری شوی نه چې بری خوشی کنه خو نه دی بری شوی چې بری شې نو بیا و تاسو تاسو دعا رسی استاد نویلو چې سبقونا بالایمان غیظ موږ نه مخ کې تیر شوی دی د ایمان سره ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا او یا الله زموږ زړونو کې دا غی سره هیڅ قسم لبنیتی م پیدا کئ دا زموږ اختیار نه دی کنه نو موږ سوال کو چې زموږ د غیرونو سره هیڅ پتی بنیتی نشته زمون دا وی سره ډیر اخلاص ته ربنا انک رؤوف الرحیم نو ګور د خلقو عمل بیا غی له فایده ورکي او کله چې ایمان دی او سړی مضبوطی د ایمان برکات تي کنه مطلب دا او چې دین ست وای دا ته تعامل وکا الله به بدل درکې تا خدمتو کام اللہ با دی خوشا لکیم تا زانو کڑاوام تا امتحان کے زان پاس کام تا پاس میخ کے زان مضبوط کام نو بس تا بیا گورا کنفا نور کار دا اللہ دی چاگا بیا سنگا ذات تخا چتا سر اخپل وادر اشتیا کئی او کنر اشتیا کئی ولیکن اللہ استا عمل تا گوری اول استا نیت تا گوری استا اخلاص تا گوری استا عجزے تا گوری استا تقوی تا گوری استا ظلمین و محبت تا گوری چیز دا چاہ سر دنیا کی دا دیکھ دے پا کما کاتا کے پروتتے اللہ تا غوار سو معلوم دد د زړه تعلق دد د زړه مینا دد په زړه کې ارمان او مقصود څه دی غمگین څه وو چې غمگین څه په کومه کاته کې پروت دی توبه دا څومره د رسوای خبره ده زمون خدا عقیده ده چه زمون ظاهر و باطن زمون زلو و زمون جبا و زمون طول بدن بس اللہ تداسه ده چه بلکه ده طول عالم او بیامی او بنده که ده حیانی ده خدای ننیریگی اگر کارو نہ کئ چې الله په نظر کې ډیر بد راځي اگر سبب د الله د قهر او د غضب ګرځي د الله عذاب ته دعوت ورکئ داسې کارو نہ کئ نو غواړي چې دې په سکه مبتلا دي په سبان مشغول دي قد اشتغل بالبتالته معشوم چې نا وخت کې مقاری سے وہی دوکه ورپسې زیاده په کوم لوبو کې اخته دي قد اشتغل بالبتاله لا لګ جوړ چته په لبو باندې اخته شوی دي زکه نا وخت کوم نو موږ واړو موږ نورم لویګو چې مونږ هغه سه په لوبو کې مشغول یو اصل نو دین دغه بس چې الله وي ته ما ته مخ کا ما ته توجه کا ما په خپل یاداشو کې راوله نو زه به دې راولم فذکرونی اذکرکم ما یاد کې نو زه به تاسو یاد کم الله وسنګ یادو یو د پخوانو خلقو یادول کنا چې غی دین پور ټوکې کولې چټان بیلمازا بی دین خلق بدتیان هغه خو دین پاره خبره پور ټوکا کړی ده چلاوی فذکرونی حمایت کئ داوی وکین استو اب ځان وې ساده واچو الله الله الله نو کله به شیطان راغی نو روستو نو به ول چوکا ورکړه او ناری په بیا ټوپونه شور وکړه دا و شیطان لغزش ته پار غاړه باندې خلق د دین ناړو لهو د ذکر سمرو چت مقام دی نغي په دې نه پوي دا چې ذکر ستا وي نه د بل نه تپوس کو لکه چې خپل نه پويږي نو تپوس وکای کنه هغه ته په تپوس باندې ځان بد ښکاری دو چولې مونږ ذکر نه پیژنو راټول شي الله ویدان فذکرونی اذکرکم زما دا مطلب دی چې سره په جواب باندې زمانم اخلا اخلا اخلا مزا زما یادول دی دا زما ذکر دی انور سو په عمل کې دی بدلی را نوستا په عقیده کې دی بدلی را نوستا په معاشره کې دی بدلی را نوستا په اخلاقو کې دی سنخه او علامه معلومه نشوه د دنیا په روزګار کې او په معاملاتو کې دی فرق را نه وي اپاق حال چې څنګه وو او تش په جواب باندې الله وی زمانم اخلی نو زما دنم به ادبی ولیکه زمانم چې څوک واخلی خو بیا د هغه مطابق ژوند تیری هغه مطابق عمل کوي دا خو تما سره دوکا کوي یخادعون الله والذین آمنوا خلق توای چې زه ذکر کوم او می په جواب کوم او می په زړه باندې کوم راشه ته زما په سینې لاس کې دا ټپکې کوي دا اوس د دین سره ټوکې مسخري دا ذکر چا کړو دین خو دې چا نه راغلې دې په دې باندې چا عمل کړی دې د دې مشران شته دې ناری دا ذکر کړو لکه دا څه چې کې دا او ته په دین پوره ټوکی کې نو زه هر عمل معنی بدل کړی دا مطلب یې بدل کړی دی ولی چې پاغه په معنی نشکولې چې الله څنګه غواړي پاغه طریقه او پاغه سنت یې نشکولې چې دا الله قرآن او پیغمبر سنت څنګه غواړي نو طریقې ولا بدل کړه شکل ولا بدل کړه معنی ولا بدل کړه نه ولي تاسو یې څنګه الله زمانه دی خبر ځان نشي بدلولې چې دا خپل عادت پرې دی دا خپل عمل پرې دی دا خپل اخلاق پرې دی ځان نشي کولې په ځان دې وس نشته نو په دې د وس دی چې د الله په دین کې لاس وې دا غیره شکل بدل کې دا غیره حقیقت بدل کې دا غیره روح خراب کې څومره ظلم دی وکړو. نو دا مطلب د آیات مقدسه چې د کوم خلکو په دنیا کې دغه معامله دا دغه کاروبار دی دغه ژوند دی چې د الله احکام او د پیغمبر سنت د نور په شان تخکار دي خطه نه خبر دي خپويږي او بیا هم چل ول کوي بوسو کې وبوزي چل ول کوي ولی نیشی کولی کر عمل لکی باغی بان هر سوجه چیزا مالا رب العزت وی چی خلقو ستاسو پر نظر کې دا خلق یو شانتی معلومی گی تاسو وطا آغا سی مسلمانان وائی دسو بطا ما بایی اینو کنا دخو وطا نوائی ما ولی چی اصلی دا خدای سر تگی کئی د پیغمبر سره ټګي کوي نو مسلمان ښکارا. نو د په حق کې څومره سخت جمله استعمال کړی و ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى هغه څوک چې د پیغمبر سره په ضد کې روان دی په مقابله کې روان دي سخته مقابله ده خیر کې او څنګه من بعد ما تبين له الهدى پس دا غي چې شلکا له درس شو د قران ندي پوه شي په خپل جواب کې وته درس خو پوه چې هدا څه شي دي هدايت څه شي دي سنت څه شي دي بدعت څه شي دي شرک څه شي دي توحید څه شي دي ماشومان اوس دک او دینه ذکرې خو ته معلومه شوې ده الله وي تبین او کومه جمله راوړې کومه صيغه راوړې تبین دا څه وته ښکار شوې ده لکه سپین سبا چې راوخیږي اور څوک پوښی چې تیار لا او رانا را لا د شپې او دروازې جدائی را لا تاسې نه کړ دا څه دیوم د شرک او د توحید جدائی معلومه کړی دا د بدعت او د سنت جدائی معلومه کړی دا د عمل صالح او د رسم او رواج جدائی معلومه کړی دا من بعد ما تبین له الهدى وَيَتَّبِي غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ او سره د قران او سنت نه نقشه پراته ده نقشه چې کوم خلکو په دې باندې عمل کړي کوم خلکو په دې باندې خپل جون خسته کړي کوم خلکو په دې باندې خپل قدر او عزت حاصل کړي کوم خلکو په دې باندې د قومونو او د ملکونو اصلاح کړی دا ويتبع غير سبيل المؤمنين نو دا غیر عملوم نه مانی کن دا غیر لاره او طریقه هم پری خودا کن نو می د سنت سره دشمنی وکړه چا د سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم او می د جماعت سره دشمنی وکړه چا د جماعت د اصحاب کرام وو اده بیا مسلمان ده منځو دس کوي پنځه وخت جمعات ته راځي اخټو خې کوي ډېر لوی په جوان دي تسبیح هم پلاس کې چولې دي د لونګې پټکې هم والے د ممن دعا کولې په سر کړی ده مالاوی وای وطن استاد خو خا زه هو تا نو یم ولی نوله ما تولا چکم پلزین و آپ لذیذی و نسله جهنم سرس یہ دلی دی اصور روان دی خواه پلاری دی سرس یہ دلی دی اصور روان دی خواه دا کم خلقو چاگی دنیا کی جون تیر که خو خبر نشو اجازان چو دسل دا پیدا شیو ما اللہ چما سره دا دم را خواری کلی دا چې زه پیدا کړم زه لوی کړم زه یو خيار کړم زه سړې کړم زه عزتمن کړم زه دوتنو مشر کړم چې څوره مشر کیږي نو زمره به شرم کیږي څوره مشر کیږي نو زمره تنه حیازي دیو چې نو مشر سوال نه پکار چې خدای ما مشر کړه ځان شرمه چی ڈینگرائی کشی دنا مشری خو بی شرمی دا بی ذاتی دا ولی جی سمر مشر کی گی دمرتی نا بی دین زیادی گی سرکشی زیادی گی توبہ توبہ ولی لاس راسی کنا منگا و تاس خوئی چانا 500 روپے ہم نشو آستے ادا غلا سره سی کنه نو خان په بڑا کوي خان زموږ لوی بڑا دی ها په حقیقت دغه الله تر طرفنا د دې لپاره وایي چې زمانه تیر شوه هم دغه بیان دی دغه بیان دی دغه قران دی دغا سنت او حدیث پاک د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی او اجه سمره بیان ہے نو دمره و تخلق پترس کی اولار دی چنا نا نا زمونگ مشرانشتا زمونگا انجومنشتا زمونگا لارو نکشتا زمونگا بزرگانشتا زمونگا رسم و رواجشتا دی او دعبا نو اید پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آگلے ہو بیا پا دروغ ہوئے چی محمد الرسول اللہ دا پا دروغ ہوئی اگا سلے چی سنت تینہ دے تیار دا پا دروغ ہوئی اگا سلے چی سنت سر مقابلہ دا تا بانا کہے کر حالے کوئی دا خبر مکہ وان دلتا دیوی دا خبر اکڑی څه چې د چا مرګره نو زاغي سره غم خادي کاوه زموږ د ځاسې خلکو غم خاده ته ویجت نشته چې به کې مونږ ته مسلې راو باسي او زموږ پلولي خراب وي رشتہ داری خراب وي وای دقه د خبره ډیره قیمتي خبره دی وکړه خو اوس تا په پوه کوي څوک تا تخپل مخ نخکاری دا شیشی اغا بل غاره دا تخولی دا چو گورا سنشت باکی دقا قیمتی خبر آخا چو مونگا دیتا نیو تیار ستا سنت تا مونگا دا پارا خودی را پیدا شوا چستا دا خلین خبر راو تا کنا مونگا شکو تا شاہ بسن خان په بل لار کې ده دې عزیزان ته مسلمان وای مونږ هو به شک خبره شو بالکل خو لیکن استاد پاره هو تبای شو کنه چې قران ټول د دینه ډک دي چې را اړه واطیع الله واطیع الرسول دا چاته وای دا دې غوانو ته وای دې خرو ته وای د محمد آیات دی خرته وای چې واطیع الله واطیع الرسول ته چې وای چې دا خبرې باندې کوي مونږ ته غړې وړې باندې وای مونږ ته مونږ به په خپل طبیعت باندې کوو او په خپل رواج باندې کوو نو دا قران چاله نازل شوی دا پیغمبر چاله راغلی و نو ته څه وایې چې زه مسلمان یم؟ ما وایې نو بس خبره خوره ده، مچی کلی خوره ده بس، خو چې دعوه کوي نو خانه دا دواړه کار نه کیږي. چې ځان ته مسلمان وای نو پرشتیا باندې به وای. او هغه دا دی چې قرآن او سنت سوی نو په هغې به روانې. که ته وایې ما ته کې تکلیف رسی نو وایې د الله چې وي امتحان دی، امتحان کې تکلیف نه وي. عجیبه خبره کوي. بل څه کې تا ته تکلیف نه رسی ګوره. د دې دنیا مشکلات څه دي؟ دقه دي چې په دین کې تا ته تکلیف ورسېد. د دې دنیا امتحانات څه دي؟ دغه دي چې په سنت دی عمل کو. اړیر مشکلات ته جوړ شو توبه. اسویلی کوي چې ما ته څه پته وا. نو خیر دی کې خو خیر وکنه ښه. که ته اوس خوشاله او که هپه خو لیکن فایده وشوه که نه ښه. ځکه په سنت خې خو ډېر فایدې دي. نو یو فایده وشوه چې تا ته د سنت مقام معلوم شو چې په دې سنت عمل کول څومره ګران دي. پوه شو مطلب خیر دې تجربې د پاره یو بل سنت باندې عمل وکړه. گائیڈ با مونکو استا رہنمائی با مونکو خیر دے و تو پی عمل کہے تو پی عمل کہے دیر خیستا خبر بھئی تب او سرادت شی چیر دے کہ ہو دیر خون دے بولی ما با سنت باندے عملو کن حکم سنتو یرا دورا سب گران سنت نو ہو مور میں ملشوا نو آواز میں او نکلو سپیکر کے من احیا سنتی بعد ما امیتت تا خود سلو شیدان سواب منتو یرورا منتا دعا کوا ستا سوال قبلی گی نوی تس خبری خر قرالد زلخ لیل راوست یو رازی علکا دا آوازو مولنکو دارتا دی استاز ویلیو نا ویدارا تخده و پیغمبر ویلو منی تخده و پیغمبر منی در اتاغو ویلی چه جنازه آواز بنکه خنو دا خو یوشان مسلمان شده تخده خده خیر که امتحان کراغ لیکن او خیر دمونگ با سر امداد کو تسلیب و لور کو او دده مجلس بنخوشی کو چې د رستو بل ته تیار شي کنه. خو دا چې څوک راغې منجلې تاوکړې وای منجلې تاوکړې و پلاني جماعت امام هو او هغه ته وای چې دا ولې داسې وکړو؟ نو یره دغه مسلمان دی کدا کافر دی کدا هندو دی کدا جهنمی دی چې هغه په سنت باندې خلقو ته پیغور ورکړي. طالب خلقم بعد کدر کی چې عمرې نه په خیر را لې مبارک شه، د حج نه په خیر را لې، د چلې نه په خیر را لې مبارک شه. ته مسلمانې چې یو عجز بنده د رسول په سنت باندې عمل وکړو چې هغه ویلو چې ګورې اوازونه بدعت دي. نو ته دې لره لې ذیل نرازی چی داغا شکریا دا که چی رز خبر شیو ما چی تانن پا سنت بانده عمل کرده مبارک شا او اللہ تعالی دیر جر در کی او اللہ تعالی استقامت در کی چی دا سور پسی سبا پا بل سنت بانده چی ملی کلی تاو نسی تا دین زان بچ کی بیا پا بل سنت بانده چی دری ما خامو نکی پیغمبر ویلی چی دامن دی پا ملی پسی جڑاو نکی وی دا خو سم مارکیټ ته بازار دی لګیدلې د دین بازار دی. تبکه به یو یو سنت عمل کوا چې ستاسو بیا د خپل اجر نه خبر شي کنه. او قران کریم کې الله پیغمبر ته ځکه صورت رعات کې کذالک ارسلناک فی امه قد خلت من قبلهم امم اے پیغمبر ته د کوم امت پیغمبرې تخنن پدې تنگ شو کنه چې مې کس ملک کا وزیر اعظم هم لیکن الله پیغمبر ته وي ته د کوم امت پیغمبرې خیال کا وګوره سده پارا ملے گلے لِتَتْلُوَا دیده پارا لِتَتْلُوَا عَلَيْمُ الَّذِي اَوْحَيْنَا إِلَيْكَ چولو لے پدی باندے آگا قرآن چی مونگتا تواحی کڑے دے دا ہوڑی رک رانا تو دلاز کا چک پل زان ہوئی نے دا د یو کور کې زنانه قران راوغستوي زه به بیان کوم هغه وی کیدا هغه شوا کدا شوا په قران کې خو زور دې کنه دښمن هډیر مضبوط دې کنه هر په لپدې زور دې چې ګوره قران راوینلې بیان نه کې په لوډیو نه وای پدیو نو ټول زور پدی باندې ښه کدانی نو هیڅ نشته دې هرڅه سم دي مزید پار ملي ګلې لته تلوا چولولې پدی باندې هغه قران چې ما تا ته وه کړې یا الله څنګه به لولما غي خنمن یغي خچغي وي هغه خو جلوسونو باسي هنګامي جوړي اللہ رب العزت وهم یکفرون بالرحمن تب خیر غواړي اس په بغافي لختب او تخزه داسي وهم یکفرون بالرحمن او دا تمخ کې وایم ها چې دی وکفر کوي چې مونږ نه منو او ته بیانې تب خپل کار نه پرې دی په دې چل کې بد دین خوريږي تو ګور دې کار ته مونگا و سختی نکو کنی دا قچل وی خوا مون خدا آگا یا تن نکار اخلو چل رب العزتوی فاسبر لحکم ربکا فاسبر لحکم ربکا واسبر وما صبرک الا باللہ خیر دے آرام کار کوا کن اچھی چاہتا زور کار اغسط ناغی واس پا ماشگو کی پرات دی ارس پاتی شنو نصیحت طریقہ خدا نہیں امتحان دا اللہ ام دقا دی پا مسلمان چستا معاشرہ با دا شرک و بیدت نا ڈکئی دا رسم و رواج نا با ڈکئی ہر بلا و پکی ناشنا ناشنا بواوری ناشنا ناشنا و تبا دا سکے چکل تابانی سرازین و تبای چیزا پا سنت عمل کوما تدی کې رواج نو کوم مشرانو اول غتازل وکاري چې ما سره ودريږي ما سره امداد وکي تاسو له بوم الله اجر درکي ولیکن چې دا غم په سنت طریقو شي زماده خوخه ده هغه وجه ته تاسو سره ودريږي هغه یک بازي خي او زړی خي لیکن بلبب کې داسي چاگه بازان مشر کلی اگه باوی چه علکا تیز پلار نخب ہوئی گی اگه دا درس کلی مولاو اگه خوچر دا خبر نوکلی چه دری ما خاما دنا جائز دی اگه خوچر دا سنووی لی چه دا جمعیش پا پخ پلاو پاکی ناستو تیز دا اگه پلار نخب ہوئی گی دا مشکلات تھی خواه تو بو اتوائی چی نا زم نپوئیگا ما زما پلارم نپوئی دا اخده پوئیگی اخده وی چی لا تقدمو بین اید اللہ و رسولی زما و زما دا پیغمبر نمو مخکی کی گئی خواه نمو نشو مخکی کی دے پیغمبر چی سویلی دی دا اللہ طرف نویلی دی خواه نمو داگی نشو مخکی کی دے ما نبا قیامت کی دا پلار تا پوس نکی چی اغا یو سکول و تا بل سکول مشروطا تا مشرانو یو سکول و تا بل نا ما نبا د قران او حديث تپوس کیږي معنا د پیغمبر د سنت تپوس کیږي چې ماته تنو ویلی په دنیا کې چې لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه ستاسو د پاره د پیغمبر په دی سنت کې یو ډیره خیسته نمونه دا او ډیره خیسته پیروي ده همې تنو ویلی ها مجھے خبره دومره واضحه شوا نو نور په بوسو کې وبن شو بوتلې ښا زما دا اعلان واورې چې کدی محلکی قبل محلکی ما تباغه سوق د جنازې وای چې د مړي आवाज نکي په لوس سپیکر کې نو کوم به جنازه بیا کا ترر دې پوری زمبو سره په جو سنت خو عمل کوي کنه مون خدان سره په ګناه کې ناراګيري کنه دا چې جنازه به کوم چې هغه مړ نه وړي کورته کلیتا سنت خلاف نه کوي د پیغمبر نا به جنازه یې کنه زکه به کومه ثواب به یې پکې او دا هغه چا به کوم چې دا نوی چې دوا وکه جنازه پسې دوا وکه دا کوم ځای کې و دا تاسو وی په دې جنازه کې دا سې دعا تا چې تاوري ذلي دا یا ذلي ذلي دا چل او مغفر لحینا و میتنا و شاهدنا و نو علب اگی بس اکا وازو نه وکړو ما ته دې نوې بیا مولان د پیسې شل خرسيږي زور دې سوکراو لې جنازه به ولو کی حضور نور ځان د سنتو په خلاف ورځي کې نشم راوسته خدای بنديانو دا حلوې د چمونګه دا سيوکو نو خلق سره بغم پیدا شي زمو پوج باندې غیب په سنت باندې عمل ته تیار شي چې پیغمبر ویلو چې من احیا من سن سنتا فی الاسلامی چا چې خیسته طریقه تازه کړه چې ډیره زمانه په عمل نو شوي نو د دې تازه کون کې به خپلم اجری اج سمره خلق پاغي عمل کینو هغه عمره به د په عمل نامه کې لیکل شي ځکه ول ډیره رسول شهیدانو ثواب ورکړي کنه دا سمره بهترین کار دی هو کاغه سړی ته تکلیفي مونږ به وای چې د امتحان دی الله ها دا تا باندې چې په دنیا کې نور سره راځي نور سو هغه امتحان نه دی چې اځي چا سره جګړه وکړه قتل جوبلا اوشو یا دې چې تپغلا کی یا په نور سو کې رالی دا امتحان نه دی او ستاسو دنیا دشمنه دی امتحان دا دی چې تا خپل غم خادي په سنت طریقه کول او خلق ته وې چې او زمونږ غم خادي پاتې سره وایره شکر دې چې د مصیبت نه خلاص تاسو غم خادي سدي کو رسونه دې رواجونه دې او گمراهې دې او د سنت خلاف کارونه دې شکر دې چې ستاد غاړه اعلان وشو ما مخکې دا سره پریخو د امتحان دې دا خو هغه وخت نه دي چې زمونږ په مشرانو باندې راغلو چې مړې ووښو نو قبر به مې आवाज کنهستو نبی اچي به کلی نه مړې راوړو را به وړو نو قبر کې به تخلقو کی کرا چولیو نبی به لاسو نبی نه بيدي او هغه به لري کولو امړې نو هغه مشکلات خو نشته اوس خدای الله فضل لې ندی دغه خلق دغه جنازې ته او دغه قبر خاورې ته او دغه چاچو ته دواګان ته زمونږ اجت نشته دي دعا باغه قبلي جنازه باغه قبلي چې صفا خلقي موحدين او سنت تابعدار خلقي نو دا شکر نو باسو په دی باندې نو بس کې نور خدای سره پیغمبر سره دوکا او ټګي نشو کوله ښه مسله به زمازي مواري او بہادری او شجاعت بستاسوی چې تاسو دې ته تیار شئ چې مونږه په سنت باندې کو بستاو ته نور خلاص یې او چې مالک او ذمہ واری هغه وی چاو ما ویلو چې جنازه په دې باندې ما ویلو چې आवाज باندې کیږي دا بدعت ده ما ویلو چې د کور کې بدرې ورځې لګې نه کیږي خلک ځان لغم کوي هاجه کوم ملمانی غیظ پاره شوی دا اصل جمن خدا دی اصل تنظیم خدا دی چې باغی کې زمونږه دنیا او آخرت دواړه خسته شي خان لازمونږ پاره ډیرو چت مقام دی چې الله اوس مقرره کړی دا او خبر روانه ده چې یو د سنت مونږه ژوند وکړو نو الله رب العزت مونږ له سلو شهیدانو او دو سجده شل ثواب راکې خان الله توفیق راکې دا سی وکړو کنه په آخر دعوانه.